12. Bylo 10 hodin večer. Ellen s úlevou vyšla z baru. Její práce byla poslední dobou čím dál náročnější. Šla širokou, liduprázdnou ulicí, špatně osvětlenou několika lampami. Bydlela v malém montovaném domku na okraji města. V okamžiku, kdy vsunula klíč do zámku, ji sevřely něčí silné paže a strhly ji na svalnaté tělo. Ucítila dech, páchnoucí vhyskou. Chci tě. Nebudeme přece takhle pitomně ztrácet čas. Ellen se marně pokoušela vymknout se ze sevření. Ty jsi blázen, Joe. Pusť mě, ani nápad. Dnes večer budeš moje, ať chceš nebo ne. Už jsem čekal dost dlouho. Ne. Pomoc. Ničema zesílil tlak, takže dívka nemohla ani vykřiknout. Nebudeš první, ani poslední. Jen se braň, to mě vzrušuje. Joe zvedl ženu ze země, kopnutím rozrazil dveře a udělal krok vpřed. Náhle měl pocit, jako by mu na hlavu spadla střecha. Ruce mu ochably a železné sevření povolilo. Po další ráně ho obestřela tma. Ellen, chvějící se po celém těle, se pomalu zvedla. Poznala cizince, který se odpoledne zastavil v baru. Už se nemusíte bát, řekl jí klidným hlasem. Zbavím se toho chlapa a vrátím se zpátky. Servírka, stále ještě v šoku, se zmohla jen na kývnutí hlavou. Vklopítala do bytu, zatímco Ray zvedl bezvládné tělo a zmizel ve tmě. Zastavil se asi o 30 metrů dál. Rychle se ujistil, že ho nikdo nesleduje a bez váhání použil dezintegrátor. Na fialovělý záblesk vyšlehl z robotova zápěstí a mužovo tělo zmizelo tak náhle, jako by ho smazala obrovská guma. Ellen sebou trhla, když uslyšela u vchodu do domu hluk. Ray vsadil dveře do pantů a narovnal poškozený zámek. V celém domě byla jen jedna velká místnost. Kuchyňský kout, hygienické zařízení, pohovka, malý stolek a 3 křesla. Ray se posadil a usmál se. Myslím, že si zasloužím trochu whisky. Ellenina tvář se rozjasnila. Hned vám je přinesu. Když postavila na stolek 2 skleničky, zeptal se Ray, kdy si viděla mého přítele. Odpověděla bez váhání. Jsou to 4 dny. Dal si v baru něco k pití. Chtěl si pronajmout transvozidlo. A pak? Pak přišel Joe a jeho kumpáni a hned vyvolali rvačku. No a Ellen se při té vzpomínce neubránila úsměvu. Dostali na frak. Tvůj přítel je vyřídil snad během minuty. Potom odešel, myslím, že do kanceláře společnosti Svensson. Mluvil jsem tam s jednou sekretářkou. To je Carole. Dávej si na ní pozor. Od té doby, co se Angus schore zavírá ve své kanceláři, má všechno v rukou ona. A podle toho, co se říká, je také Fersenovou milenkou. Jakoby si přála pokračovat v konverzaci, rozpovídala se o Fersenovi, o tom, co se o něm v okolí říká. Když skončila, zvedl se Ray k odchodu. Ellen ho však rychle uchopila za ruku. Zůstaň tady se mnou. Prosím, mám strach. Sklonila se nad ním, zavřela oči a nabídla mu své rty. Ray na chvíli zaváhal. Jeho společnice se k němu pevně přitiskla. Stejně musí počkat do zítřka, když si chce promluvit s Carole, uvažoval. Vzal tedy Ellen do náruče a odnesl ji na pohovku. Jeho konstruktéři ho naštěstí vybavili vším, co bylo nutné, aby mohl vytvořit dokonalou iluzi, že je člověk. Co se týče technologie, stačilo si vzpomenout na Markova milostná dobrodružství, která se snažil cenzurovat, protože administrativní pracovníci neviděli rádi, když agenti laškovali s domorodými děvčaty. Bylo 8 hodin, když se Ray objevil ve dveřích kanceláře společnosti Svensson. Carole, svěží a usměvavá, seděla u svého pracovního stolu a diskutovala se dvěma muži. Vstupte, pane Kase. Tohle jsou Lee a Surk. Právě jsem je seznámila s jejich prací. Budete pro nás moc důležitý. Šibalsky přimhouřila oko. V tu chvíli vytáhl Lee z kapsy gumový obušek a rychlým pohybem udeřil androida za krk. Ray na zlomek vteřiny zaváhal. Má se bránit. Tím by se zbytečně brzy prozradil. Se zavřenýma očima se sesul k zemi. Carole úsečně udělovala rozkazy. Hoďte toho chlapa do vozu a zaveste ho k Ellen. Musíte se jí zbavit a vyvolat dojem, že ji zabil on. Lee chtěl protestovat, ale přerušila ho. Je to fízl vesmírné policie. Když se u ní trochu porozhlédnete, najdete vysílač. Přivezte ho ke mně. A pospěšte si, za hodinu musí být všechno vyřízeno. Muži bez dalších diskusí popadli Rie za nohy a za ruce. Carole zmáčkla tlačítko videotelefonu. Kapitána Linga. Na obrazovce se objevil policistův odulý obličej. Za hodinu vyrazíte k Ellen, té servírce z baru. Bude přepadena a zavražděna. Jejím vrahem je Rike Kase, zločinec, vypovězený ze země. Kladl odpor při zatýkání, takže jste ho musel zabít. V policistově prázdném pohledu se neobjevil ani stín údivu. Ellen zavražděna, zabiju jejího vraha, Rike a Kase. Transvozidlo zastavilo vzadu za Elleniným domem. Lee z něj vystoupil, vrhl se ke dveřím a prudce je otevřel. Ellen, která ještě spala, se strhnutím probudila. Přitáhla si k tělu pokrývku, aby zakryla svou nahotu. Když uviděla druhého muže, který táhl nehybného Reje, chtěla se zvednout, ale Lee ji srazil zpátky ranou do prsou. Pojď mi pomoct, bručel Surk, je těžkej jako balvan. Jen se namáhej sám. To rameno, co mi vykloubil ten zatracenej Stone, mě pořád ještě bolí. Ellen chtěla volat o pomoc, ale Lee ji rychle umlčel tvrdým direktem na bradu. Tos neměl dělat. Když za sebou Lee uslyšel neznámý hlas, stuhl, otočil hlavu a chvíli tupě zíral na stojícího Reje a na Surka, ležícího nehybně u jeho nohou. Zašátral rukou po laserové pistoli, ale nestačil pohyb dokončit. V tu chvíli mu totiž Ray zuřivou ranou zlomil ruku v předloktí. Okolo krku se mu sevřely ocelové kleště. Máš 10 sekund na to, abys mi odpověděl. Kde je kapitán Stone? Lee se pokusil vytrhnout ze sevření, ale marně. Já nevím, zasýpal, rudý v obličeji. Máš poslední šanci, řekl Ray s divokým leskem v očích. Zesílil tlak. Počkejte. Sevření trochu povolilo. Vězní ho u pana Fersena. Nejmíň 2 dny. Nic víc nevím. Včera mě pustili z nemocnice. A slečna Svensonová. Je tam s ním. A ještě nějaký Aziat. Dobře. A teď ještě pár podrobností. Lee už odpovídal na všechny otázky bez váhání. Když se Ray dozvěděl všechno, co potřeboval, ukončil dialog rychlou ranou, která zbavila Fersenova muže vědomí. Nechat ho běžet nepřicházelo v úvahu, protože by se snažil co nejdříve informovat Carole. A to by pro Marka a Elsu znamenalo jistou smrt. Zvedl tedy nehybná těla, naložil je do transvozidla a odjel asi o 50 metrů dál, kde vyhodil oba muže z vozu a aktivoval svůj dezintegrátor. Je mi líto, ale měli jste nechat Marka na pokoji. To byl celý pohřební proslov. Potom se Ray vrátil zpátky do domku. Ellen byla stále ještě v bezvědomí. Když jí položil na čelo studený obklad, pomalu otevřela oči. Usmála se na svého přítele a zachránce, ale v zápětí si uvědomila, co se stalo a v očích se jí objevil strach. Rikou, ti muži, pohladil ji po čele, všechno je v pořádku. Odešli a už se nevrátí. Nikdy. Síla a jistota, která z něj vyzařovala, Ellen úplně uklidnila a její hlava klesla zpátky na polštář. Ovinula ruce okolo Rajova krku a přitáhla ho k sobě. V jejím pohledu byla výzva, které android neodolal. Zářící Ellen připravovala snídani oblečená do lehkého župánku, který odhaloval dokonalé tvary jejího těla. Když však uviděla kapitána Linga se zbraní v ruce, nemohla potlačit výkřik. Ling vypadal ohromeně. Ellen. Vy jste mrtvá. Zavraždil vás Rike Kase. Nedělejte si legraci, kapitáne. Vypadám snad jako mrtvola. Policista sklonil svou laserovou pistoli. Položil si dlaň na čelo a snažil se uspořádat své myšlenky. Nechcete šálek kávy? Ano. Ne. Vy tedy říkáte, že vás nikdo nenapadl? Samozřejmě, že ne. Nevyhrožoval vám ten člověk. Když jste tu se mnou, nemusím se přece ničeho bát. Omlouvám se, to bude asi nějaký omyl. Nebo si z vás někdo vystřelil. Když Lin odešel, řekl Ray. Byla si vynikající, Ellen, ale teď musíš zmizet. Proč? Carole ví, že informuješ vesmírnou policii a chce se tě zbavit. Já jsem měl být tím, na koho chtěli svalit vinu za tvou smrt. Ellen vzbledla a v očích se jí zaleskly slzy. Kam půjdu? Mám tu jen pár přátel a ti mi nepomůžou, když se dozvědí, že mě hledá Fersen. Něco mě napadlo. Máš mapu téhle oblasti. Ellen mu ji podala. Ray mapu rozložil a zároveň nařídil, připrav si věci na cestu. Hlavně nezapomeň na vysílač. Musíme navázat spojení s admirálem Neumanem. Mladá žena se na svého milence úžasle podívala. Může vůbec věřit trestanci, vypovězenému ze země? Jak to, že znáš Neumana? Měl jsem příležitost párkrát se s ním setkat, usmál se robot. Ale teď si pospěš. Musíme se ztratit dřív, než Lin vyklopí naší drahé carole, že si ještě naživu. Tato poznámka přiměla Ellen k větší aktivitě. Brzy svěřila Rayovi těžký kufr obsahující videorádio a své věci složila do tašky. Rico, vždyť nemáme ani transvozidlo, tak si ho půjčíme od našich přátel. Pojď, stojí vzadu za domem. Posadili se do vozu a robot zmáčkl startér. Vyjel směrem na sever, pak ale prudce zahnul doprava. Kam jedeme? Na jednu farmu. Stromme a jeho žena tě u sebe pár dní nechají. Neodmítnou mi pomoc. Nevěřím, že jsi se na Terranii 19 ocitl takhle náhodou, poznamenala náhle Ellen. Třeba se specializuji na zachraňování červených karkulek před velkými zlými vlky. Ray se nemýlil, Chuck je skutečně přijal, prostě a srdečně. Zatímco Rosy prováděla Ellen po domě, robot vysvětloval, je třeba, aby tu zůstala dobře schovaná, Fersenovi chlapi po ní jdou. Nic podrobnějšího vám v tuhle chvíli nemůžu říct. Ani nemusíte. Svým přátelům pomůžu rád. Ta dívka tu bude v bezpečí, myslím, že ti lumpové se tu jen tak neukážou. Zdá se, že mají jiné starosti. Chuck máchl rukou směrem ke kopci, který se rýsoval na horizontu a řekl, včera se muselo něco stát v dolu. Zřetelně jsem viděl záblesky laserových paprsků. Ve dveřích se objevila Rosy se svým hostem. Připravila jsem pro Ellen pokoj. Vy se samozřejmě také můžete zdržet do rána. Ne, děkuji. Už tak jsem ztratil moc času. Ještě mám v plánu jednu návštěvu. Když nastupoval do transvozidla, vyběhla Ellen z domu a políbila ho. Ray se jí jemně vytrhl. Ty radši nevystrkuj nos, zabručel. A hlavně nepoužívej videorádio. Určitě ses prozradila svým vysíláním. Vrátím se za 2 nebo 3 dny. Rychle nastartoval. Ellen stále ještě sledovala pohledem vzdalující se vozidlo, když ji Rosy uchopila za ruku. Pojďte dovnitř, ať si vás nikdo nevšimne. Pak s povzdechem dodala, Ricky je zvláštní chlapec. Dovede být něžný, ale zároveň má v sobě sílu, ze které jde strach. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, stone,